राखत नवदबंधम परम ब्रह्म नराखते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण वे देखो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये पाप है ना। घर में कोई करता है तो उसे रोकी कैसे ली जाए। ये बात ठीक है, वृद्ध माता को पता ही नहीं है, दूसरों को पता ही नहीं है, तो हमें भी पता नहीं लगे तो क्या करें। बड़ा भारी भयंकर पाप है, मामूली पाप नहीं है। ये जो पर संतति निरोध है ये कोई मामूली पाप नहीं है, इसका नरिता बहुत खराब है। परंतु आप मानते नहीं, करें क्या बताओ, हम क्या करें। संतति निरोध करने वालों का अन्न खाना नहीं चाहिए। बात ऐसी है, मैंने आपस में विचार किया तो वो भी अच्छे घराने का अन्न मंगा ले, उसी रोटी बना ले खा ले। लोगों ने रोटी देनी सीख रही है, ये संसदीय निरोध करते हैं, बहुत बड़ा बार न्याय करते हैं। मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया शास्त्र में, वो दुर्लभ शरीर रोक देना, अब जन्म नहीं देना, कितना बड़ा भारी अपराध है। ये बिल्कुल फालतू बात है कि रोटी का खाएंगे रहेंगे काम। और ये जो आप लोगों ने मनुष्य हुआ है, कहाँ रहेंगे कैसे करेंगे, ये काम ईश्वर का है, जीव का है ही नहीं, किंचित मात्र भी नहीं है। ये जितना करते हैं बड़ा भारी अन्याय करते हैं। सत्य निरोध करना है बहुत खराब है, आप व्यवहार में भी बहुत खराब है, आपके लिए बड़ी हानि की बात है, बहुत नुकसान की बात है। दशा क्या होगी इसका प्रश्न का उत्तर मेरे पास आया नहीं है। जब हिंदू कर्म कौम नष्ट हो जाएगी या दूसरी कौम बढ़े जाएगी विरोध करने वाले, तो दशा क्या होगी हिंदुओं की, गायों की, पशुओं की, और जो पशु नाश करते हैं उनकी क्या दशा होगी, क्या उनको काम देंगे सरकार। इसका जवाब नहीं है मेरे पास, कोई आया नहीं मेरे को। तो ये जो प्रकृति निरोध करते हैं, संतति निरोध करते हैं, बहुत बड़ा भारी पाप करते हैं, बड़ा भारी अन्याय करते हैं। मनुष्य शरीर मिला है भाइयों बहनों ध्यान से सुनो, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया है। आपको संतोष संतान नहीं चाहिए, आप संयम रहे हो, मेरा है ही नहीं आग्रह कि आप संतान पैदा करो। पर संतति निरोध के कारण से कितना चरित्रहीन हुआ है, पर समझना सुधाया हुआ, कितना चरित्र भ्रष्ट हुआ है, कितना अन्याय हुआ है, कितना अत्याचार होता है, इस तरफ ख्याल नहीं रुकूंगा। आश्रम तरफ ख्याल नहीं है, कितना भारी पाप हुआ है। हम तो अपने विचार करते हैं बचने फसने के लिए, मेरे साधु की सम्मति नहीं हुई, नहीं तो संतति निरोध करने वाले को आनंद नहीं कहूं मैं। परंतु हमारे साधु कहते हैं कि भिक्षा लेनी पड़ेगी, भी हूं मैं, अब करूं क्या। एक भाई ने तो मेरे को कहा कि तुम अगर ये संत नहीं हो तो लोगों को अपेक्षा नहीं लोग तो आपको अन्न मिलेगा नहीं, अन्न तुम्हारे मिलेगा जाएगा। ये मेरे मैम नहीं है कि अन्न नहीं मिलेगा, मैं मर जाऊंगा, ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, ये मेरी स्थिति नहीं है बात। परंतु है तो बड़ा भारी आपका शब्द क्या है, ऐसे निरोध कर रहे हो, घर वाले क्या करे, छिप करके कर लेते हैं, छाने करके कर लेते हैं, छिप कर जाते हैं बम्बई, बम्बई जा पार पर आ जाते हैं। इन्होंने कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है तो ठिकाना देता है। अरे सूरज छोरियों की, आजकल के छोरियों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हुई संतान पैदा नहीं करना। मेरे पास ऐसे समझदार आए, मेरे घर समझदार आए मेरे पास में, लड़की का ब्याह हुआ, लड़की वो चाहती नहीं संतान हो जाए, पहली संतान गर्भ कर दिया, दूसरी संतान गर्भ बात कर दिया, दो एक तो किया जोर से किया ही है, दूसरे ही मैंने सुना ऐसा। अब संतान एक भी नहीं पैदा हो तो ब्याह रोन नहीं करते हो, क्यों करते हो ब्याह, बैठा हुआ है जाओ, ब्याह क्यों करते हो आप भ्रष्ट, आपसे तो आप है नहीं, नगों में जाओ इस वृद्ध है आप है नहीं, तो फिर क्यों बेचा हो जाओ, प्यार क्यों करते हो, पहला संतान नहीं अब पहला संतान उसको गर्भ गिराया, सॉरी बीमार हो गई, मेरे पास है जैसे सबूत है मेरे पास, ऐसा बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है, इतना बड़ा भारी अवगुण हो रहा है, बड़ा भयंकर पाप कर रहे हैं आप लोग, आप संतति नहीं चाहते ब्याह मत करो, अगर ब्याह करो तो एकांत में रहो, साथ में मिलो मत, संतान पैदा करो ही मत, ऐसे मेरे दोस्त नहीं होते, इसमें दोस्त नहीं मानता हूं, क्योंकि हमारे शास्त्र में आता है कि ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, एक उपकुमार ब्रह्मचारी होता है, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी शंकर ने नहीं दिया तो उसके लिए मेरा आग्रह है ही नहीं, तुम क्या करो, है ही नहीं, आप शास्त्र निषिद्ध आचरण क्यों करते हैं, जितने संत निरोध है महान पाप करते हैं, महान पाप महान पाप। मेरे को तो कई श्रद्धा ने कहा कि तुम्हारे राज पकड़ लेगा, कैद कर देंगे, क्योंकि तुम राजद्रोही हो, राजद्रोही हमारा है ही नहीं, राज करो राज, पाप क्यों करते हो, पाप क्यों करवाते हो, और पाप का विरोध है हमें, हम किसे विरोध कर रहे हैं। मेरा विचार तो ऐसा है कि आप लोग सब धर्मात्मा बने, भगवान का भजन करें, पैसा जितना न्याय से कमा सको जितना ही कमाना चाहिए, अधिक नहीं कमाना चाहिए, पर आप मानते नहीं, अधिक पैसों का करोगे क्या, विचार किया तो क्या करोगे, बढ़िया धन दौलत ज्यादा होता है तो कपूत जन्मते ही पैसों का नाश कर देता है, मैंने देखा है। अरे माँ बाप गया नहीं बेटे धनवान बन गए, पिता के रोटी की तंगी जैसी अवस्था बाप की, और बेटा हो गया धनी बन गया लखपति हो गए। तो संतान के लिए पैसा पैदा करने की जरूरत नहीं है, और आप साफ हो जाए तो मना नहीं है, न्याय युक्त काम करते हुए लखपति बन जाओ, कुलपति बन जाओ, और न्याय युक्त नहीं बने तो करना क्या है। परमात्मा की प्राप्ति करना है सज्जनों, मुख्य बात यह है कि चाहे भाई हो चाहे बहन हो, परमात्मा की प्राप्ति करना है, संसार में रहना है, तो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में सच्चे हृदय से चलो, वो बाधा नहीं सह सकते हम, परमात्मा की प्राप्ति हो इसमें बाधा हो वो बाधा हम नहीं सह सकते, और कितना ही दुख हो इसमें कोई परवाह नहीं, आप बात होनी चाहिए मात्र मनुष्य ही, मनुष्य मात्र को संत महात्मा ने साधक माना है कि मनुष्य मात्र साधक है, भगवत प्राप्ति के अधिकारी सब मनुष्य मात्र, पापी है दुराचारी है शगुन कैसा ही है उसी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, परंतु कोई चाहे तो आप पाप करते हो अन्याय करते हो ये ठीक नहीं है। अरे घर में रहने वाले वृद्ध माता पिता बेचारे क्या करें, तो उनका इतना दोष नहीं लगता है, परंतु घर वाले पाप करते हैं उसमें सम्मति होती है उनको पाप जरूर लगता है, या जो पता ही नहीं है उनको नहीं लगता, पर थोड़ा तो पाई खराबी चीज तो होती ही, अन्न खराब तो होता ही है, उस घर का पाप तो होता ही है, थोड़ी बहुत माफी हो जाएगी, इतनी बात है, क्या होगा भगवान जाने, हमें पता नहीं है। अभी सब पाप करना नहीं चाहते, आज आज भी सो जाते जैसे पाप करती है, कितना एक पाप लगता है, माँ बाप को पाप लगता है, घर वालों को पाप लगता है, साधु ब्राह्मण कोई घर रहा अन्न खावे तो पाप लगता है, कितने पापी बनते हैं, तुम ही केवल पापी बनते हो, जैसे बात नहीं है, कितने पापी बनते हैं, कितना अन्न अत्याचार करते हो, संतत निरोध का जो बयान है आपके, क्यों संतत निरोध करो ही क्यों, आप संयम रखो, हम राजी है इस बात से, नाराज है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल राजी, आप शास्त्र निषिद्ध काम करते हो ये ठीक नहीं है, नरकों में जाने का रास्ता है, आप नरकों में बच जाओ, मांग पाप मत करो। पान पराग के लिए कहा कि नहीं ये छिपली नहीं गाते, छिपली नहीं गाते तो पाप तो करते ही हो, लिखा जाता उस पर, कहते इसमें ये शास्त्र के लिए ठीक नहीं, यानी कर गए, फिर क्यों उसको खाते हो, क्या आपको बुद्धि हो गई, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मरने से डरते नहीं, मरने डरते नहीं, खर्च लग जाए डरते नहीं, पाप हो जाए विदा पिता डरते नहीं, अरे ये हमारी बहना मरने से डरती नहीं, मरने से डरती है, पाप कराती है गर्भपात और मर जाती है, परसों बात है, परसों की बात है, गर्भपात किया वह तो बीमार हो गई, मैं ले जाने ले गया घर अस्पताल पहुंची, बीच में मर गई, परसों परसों मुझे सुना ये बात, बीच में ऐसी नारी कट गई, ऐसी नारी कटने मर गई, तो ऐसा आप तो करो ही क्यों, क्या फायदा बताओ, मन तो इतनी हिम्मत की हो रही कि मर जाओ वैसे पाप करना, घर वाले पापी बन जाए पाप करना, खर्चा लग जाओ लगन में पाप करना, अगर ऐसी बुद्धि भगवान की प्राप्ति के लिए कर दो तो न्याय हो जाओ, तुम लोग जो पाप के लिए इतना हिम्मत कर रहे हो, सत्संग करते हो, सच्चे हृदय से आनंद नहीं मिले तो कोई परवाह नहीं है, पाप नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, मनुष्य बुद्धि तो ये होनी चाहिए, ज्यादा धन करके करोगे क्या, बेटे पोतों के लिए करने की जरूरत नहीं है, आजकल के बेटे पोते धन करते है ही नहीं, बहुत कम लड़के ऐसे होंगे जो कि माँ बाप वगैरह मानेंगे, लुगाई को कुछ कह दे माँ तो माँ से लड़ने में तेज लिया सोरा, आज सोरो ये बात मैंने सुनी कल परसों सुनी, उनके लिए धन इकट्ठे किए जाए, ये माँ बाप लड़ते हैं, लुगाई को मत, लुगाई को हमारे कुछ बताओ, कैसा जमाना यार, वह वैसे आप धनी कटे करते हो, एक कई भाइयों की ऐसी वृत्ति है जो सत्संग करते ही नहीं और धनी कटा करते, धन तो कमाना ही चाहिए, कुछ भी हो तो कमाना ही चाहिए, अरे क्यों कमाना चाहिए, क्यों कहेगा धन तो कमाना चाहिए, जवाब नहीं है ऐसा, क्यों कमाते हो तुम, इधर पैसा रोटी भगवान ने दे रखी है, अगर भजन करो रात दिन तो आप खाने कमी नहीं आएगी, मैं तो कुछ भी कभी नहीं होते कभी नहीं आवेगी, साधु देखे मैंने साधु, कोई पढ़े लिखे भी नहीं और कोई नहीं, कोई व्याख्यान भी नहीं देते ऐसा, बिना पैसे भी बिना उन्हें रोटी मिलती है, बिना पैसे रखे भी तो थोड़ी गरबा होता है, इसमें वो संदेह नहीं है, अधिक पैसे कर करोगे क्या, पूछा जाए आदमी क्या करोगे पैसों का, इकट्ठा पाँच दस हजार पैसा करो, राज के जो कानून बनाया है ज्यादा पैसा कर ज्यादा टैक्स लगाया है, बहुत अच्छा किया है, क्रिया न्याय है, न्याय नहीं किया है, पर आप लोग मानते ही नहीं, क्या करें आपको टैक्स ज्यादा लगाया जाए, तो विचार करते हैं कि हम क्या करें, हमारे को पता ही नहीं, हमारे को पूछते ही नहीं, सलाह हमारे लेते नहीं, अरे सलाह ही क्या ले, छोरा ब्याह हुआ है जो लड़ता है मांस है कि मैं लूंगा कुछ में कुछ पसंद नहीं करो, मां नहीं सुहाती घर में, महान अत्याचार करते हो, बड़ा भाई पाप कर रहे हो, मेरा समझे मेरे समझे तो आपको भजन ध्यान में जरूर लगना चाहिए। मनुष्य शरीर बार बार थोड़ा ही मिलता है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कल्याण करना है ये बात है महाराज। और काम क्या मनुष्य का, और काम क्या है बताओ, मनुष्य का सिवाय परमात्मा की प्राप्ति के और कोई मनुष्य पढ़ा ही उनमें नहीं है। मनुष्य होकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, मैंने पढ़ा नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगा सदंती, पशु है, पशु रूप मनुष्य रहता है। तो किसी को भी पाप नहीं करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए, अन्याय का भयंकर फल होता है। आंख मीच लेते एक एक देखने सब करने लग गए, कितना पाप होता है। घरों के सुराज हो रही वो समझाओ, नहीं माने तो बोलो कर दो अलग हो जाओ, तुम तुम्हारे तुम्हारी ब्याह कर दिया, ब्याह नहीं पा रहे बना बनी अलग बना रहा जाओ, पैसा दे दो धन का पैसा दे दो जाओ कमाओ खाओ। विदेशों में सुना है होटलों में खाते हैं अलग रहते हैं, ब्याह कर लिया अलग रहते हैं, मर जाए जी भाई मरी नहीं नहीं लगे कैसा कैसा पैसा ले। आप हिंदुस्तान में रहते हो भैया, क्यों बिगाड़ करो इतना। मेरा तो सब लोगों से ही प्रार्थना है कि आप भगवत प्राप्ति करो, सत्संग सुनो चाहिए, बस कम से कम ख्याल रखो कि भगवत प्राप्ति हो करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, अलसार नहीं करेंगे, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। क्या करोगे बताओ, धन आदि कमा कर क्या करोगे, करोड़पति लखपति बनकर क्या करोगे, मेरे समझ में बात नहीं आई बात। खूब सामान्य कमाओ जितने में टैक्स भी नहीं लगे और भजन भी हो जाएगा, बड़ा न्याय युद्ध काम करो। और ऐसे बातें मेरे पास आई है कि अपने कमा खाकर जितना निर्वाह करें इतना धन भी होगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कम खाओ और कम कमाओ, वो खाओ कम नहीं कमाओ कम, उसे काम चलेगा आपका, इतने में टैक्स भी नहीं होता है आजकल, फिर टैक्स की छूट हुई है उस, आप कमा खा सकते हो, धन इकट्ठा कर ज्यादा नहीं करो। अब नहीं मानते इस बात से टैक्स ज्यादा लगाया है, आप मानते नहीं, कहना मानते नहीं, अधिक धन करो। आपको पूछे मैं तो मई प्रश्न में निश्चित धन में असली जवाब नहीं है कि अधिक धन का क्या करोगे, छोरा छोरी शादी करनी है मैं स्वयं रखो, छोरे की शादी के लिए जो पैसा लेते हो बड़ा भारी अन्याय है ये पाप करने में, गर्भपात करने में और सही वही में पाप करने में बड़ा भारी हेतु होता है वो, अधिक क्यों लो धन इतना, दूसरे धन से काम चलेगा ये कह दीजिए चलेगा, आपकी नियत खराब है, दूसरे का धन लेना नहीं चाहिए, वो देता कन्या लेते हो वो लेनी पड़ती है, क्या करें, लड़का है हमारे इस बात कन्या, कन्या दान भी मामूली तो ही मनुष्य का दान है, कन्या दान मनुष्य का दान है, मनुष्य का वो लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा लड़का है इस वास्ते मैं पैसों में दबा रहे हूँ, बड़ा भाई पाप है ये, पाप कभी नहीं करना चाहिए। भाइयों को बहनों से हाथ जोड़ कहना है आप भाई साधारण अपने लड़की को दे उसमें ज्यादा नहीं, कहने में ज्यादा नहीं, साधारण कपड़ा ज्यादा कर दे अपनी लड़की के दो, लड़कों को चाहे ये जन्म लेंगे नहीं हम, बात तो ये चाहिए। बात ये हो रही है कि जन धन नहीं दे तो लड़की ब्याह नहीं होगा, कितने अत्याचारी बात है। भाइयों बहनों आप लोगों से हाथ जोड़े कह रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति करो, इसमें बाधा मत डालो, इसे बाधा डालने से बहुत नुकसान बहुत है। अभी तो कुछ ठीक है पर आगे जाए क्या दशा होगी भगवान ही जाने। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए, तत्परता से लग जाओ, सोना ना लग जाओ, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, द्रोह मत करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बहुत फायदे की बात है, बहुत फायदे की बात है, आपके नुकसान नहीं होगा। साधु कई पैसा बिना रखे भी रहते हैं, वे भी मरे नहीं है, जीते हैं। पैसा छोड़ दिया, नहीं रखा तो मर गए हो, ऐसी बात एक भी नहीं सुनी हमने। पैसे रखने वाले तो मरे हैं, बिना अन्न के मरे हैं, परंतु त्याग करने का से मर गया। मेरे को याद नहीं है, तेरे को याद पता नहीं, मेरे को कहने में काम आवेगी, कहूंगा। जिन्होंने त्याग कर दिया, पैसे पास में नहीं रखते, कोई संग्रह करते नहीं। साधु हो संग्रह करे, दूसरे दिन वो नीर तरें तारे और को यूं कहे दस कबीर। साधु हो संग्रह करे, दूसरे दिन का नीर पानी भी दूसरे दिन का कहे तिरें तारे और को यूं कहे दस कबीर। ऐसे साधु मैंने देखे हैं। कोई भी साधु पैसे त्यागने में मर गया हो ऐसा मैंने सुना ही नहीं है, सुना ही नहीं है, सुना ही नहीं है। आपको कोई सुनने में बात बता दे रहा, अरे पैसे वाले बिना अन्न के मरे हैं, बंगाल में मरे, कई जगह मरे, पैसे रखते हैं और मरे हैं, पैसे त्याग से मरे नहीं आदमी। कपड़े मिला है, रोटी मिलती है, निर्वाह अच्छी तरह से होता है, अच्छी तरह से। दो दिन, तीन दिन, चार दिन नहीं मिले, ऐसा हो सकता है, परंतु मर जाए अन्न के बिना ऐसा मैंने सुना नहीं, एक भी नहीं सुना है। अभी तक इतनी उम्र हो गई थी, मैंने नहीं सुना कि पैसा त्याग दिया इस वक्त वो मर गया, कोई भी सुना नहीं, कोई भी। यार आफत भी आ नहीं सकती, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों कर दिया बिदरे श्री गुबीर। हरेक का प्रारब्ध पहले से है, प्रारब्ध के अनुसार से चीज मिलती ही है, और जो मरना ही है तो मरना पड़ेगा ही फिर तो। परंतु भजन त्याग करी, भजन किया, त्याग किया, इस कारण से मर गया ऐसा मैंने सुना नहीं, कोई नहीं सुना। सच्ची हृदय से त्याग करेगा। और दूसरी बातें मैं बड़े जोर से कहने में संकोच होता है, परंतु हृदय से त्याग करेगा तो चीजों की कमी नहीं रहेगी। धनी आदमियों को जो चीज नहीं मिलती ऐसी ऐसी चीजें साधुओं को मिलती है जबरदस्ती। 20-25-30-40 साधु इकट्ठे हो जाए तो अन्न की कमी नहीं रहती। आप लोगों से आता है और कहां से आता है, परंतु आप लोगों की वृत्ति ऐसी होती है कि उसको देव गई, वो भगवान का सब ध्यान है, भगवान सबका संरक्षक है, कोई मरता नहीं, तो आप थोड़ी मर जाओगे। गृहस्थ में थे न्याय से कमाओ, ऐसे गृहस्थ हुए हैं तो न्याय से कमा लिया, थोड़ा ज्यादा हो गया भजन स्मरण किया, कम है कम है, फिर काम पर कमा लिया उन्होंने। और उस दिन गया माँ बेटा दो थे, मैंने देखा है, जब ज्यादा पैसा हो गया अब भजन करेंगे ज्यादा, फिर कम हो गया फिर कमा चाहिए। न्याय से काम करते हुए अच्छी तरह से होते जीते हैं, जीता रहेगा मरेगा नहीं आदमी, ये पक्की बात है, पक्की पक्की एकदम सच्ची हमारे देखी हुई बात है। यार आप भी विचार करो तो आपकी जिस जाएगी कि भाई निर्वाह पैसे दाम काम करें, न्याय से काम करेंगे। आजकल मिलना मुश्किल है, आजकल ऐसी जगह जाओ तो मजदूरी करनी मुश्किल है। आदमी साथी नहीं मिलते, साथी जो पाप नहीं करता है उनको तकलीफ होनी पड़ती है, पर तकलीफ है तपस्या होगी, वह फायदा होगा, मरेगा नहीं, अन्न बिना मर जाएगा, अन्न तो मिलेगा, तिरस्कार होगा, अपमान होगा, आपकी निंदा होगी, समुदाय में रहने में कठिनता होगी, ये बात होती है, ऐसी बातें मैंने सुनी है। पर वो आनंद मर जाए ये बात नहीं, मिले मिलेगा वो किसी से मिलेगा मिलेगा, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, न्याय काम करते मिलेगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भाई हो बहन हो, पता नहीं है शरीर का, भरोसा सही है शरीर का, कितना दिन रहेगा इतना पता नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आप धन के लिए कष्ट सहते हैं, संग्रह करने के लिए कष्ट सहते हैं, उसी क्षण जरूरत नहीं है, धन पास में न्याय युक्त काम करो, जो शुद्ध काम है, निर्मल काम है, जिसे पाप नहीं है, ऐसे काम भी है। इस काम में लग जाओ, निर्वाह होने का तो हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। आप लोगों ने कहने से लग जाओ और कष्ट उठाना पड़े तो कष्ट का महान फल होगा। न्याय युक्त धर्म युक्त अपना जीवन है, अच्छा जीवन है, सच्चा जीवन है, उनके अगर अन्न नहीं मिले तो भी फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते आप कहना है भजन में सच्चे दिल जाओ। सज्जनों मौका है, मनुष्य जन्म मिला है, ये छूट जाएगा। मुक्ति का मौका मिलता नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मनुष्य शरीर कलयुग में ऐसा मिला है, भाई और बहन सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ। पाप मत करो, अन्याय मत करो, न्यायुक्त काम करो, खटकर परिश्रम करो, पर पाप नहीं करेंगे। आपका निर्वाह होगा होगा होगा, जरूर होगा, संदेह नहीं है इसमें, संशय नहीं है। सच्चे हृदय से जाओ भगवान में। कैसे होगा इसका तो पता नहीं है, परंतु न्यायुक्त काम करो, मरोगे नहीं, पाप नहीं करेंगे भाई, और मर भी जाएंगे तो सदने में निरंश्रेय। गीता कहती है अपने धर्म कार्य मर जाए तो भी कल्याण होगा। नरकों में जी जाओगे इसमें तो संदेह ही नहीं है। ये सही सर मर भी जाए कष्ट में, परंतु नरकों में जाओगे ये बात है नहीं, दुर्गति आप होगी ये बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये धर्म के कारण से, न्याय के कारण से, ठीक के कारण से नरकों में गए आदमी कैसे जाए, क्यों जाएगा बताओ? कष्ट हो सकता है, वो कष्ट भी बड़ा आनंद देने वाला है। सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ। भाइयों बहनों मौका मिलना बड़ा मुश्किल है। ये कलयुग का मौका, सत्संग का मौका, सत भजन का मौका, अवसर मिला है बड़ा सुंदर। सच्चे हृदय से ले जाओ, अब कोई बाधा नहीं होगी, सब तरह ठीक होगा। कष्ट को ना पड़ा पड़ेगा तो कष्ट तो ही धनियों को पढ़ना पड़ता है। लाखों करोड़ों धने हैं, ऐसे धनियों के 20-20 वर्ष, 20-25 वर्ष की छोरी हो जाए बहन हुआ, ऐसे मैंने देखे। 30 वर्षों से ऊपर हुई छोरी ब्याह नहीं हुआ, राजाओं के घरों में, अच्छे घरों खिलौनों में, तो ऐसे आप बताती हो आती भाई क्या करें। तुम्हें धर्म को ठीक तरह धर्म का पालन करे, उसमें परीक्षा आ जाए थोड़ी आ जाएगी, पर सब बच जाएगी, सब ठीक हो जाएगी। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, आफत करें आफत में आनंद होता है, बुखार हो तो आनंद होता है, दरिद्रता हो तो आनंद होता है, धन नहीं मिले धन नहीं मिले तो आनंद रहता है, मन में बड़े आनंद होता है। ये बात सच्ची है, बीमारी में आनंद होता है, मन में आनंद मिलता है, और पाप कर धन कमाते चेहरा खराब हो जाएगा, उन मनुष्य दर्शन करना पाप लगे जिसका। ये धन है उनके पास में बहुत, क्या काम का? आपकी श्रुति बिगड़ जाए, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, धन क्या काम का? पर आज तो पाप करने के लिए मर जाए बेस पाप करना, अब क्या कहूं क्या समझा मैं। गर्भपात करने से कई हजारों लोग मर गए, हजारों ऐसे अखबार में मैंने सुना है, हजारों लोग मर गए, पर फिर भी पाप करना मर जाओ बेशक, मरने से डरते नहीं, परंतु परिवार नियोजन का कहते ही नहीं, नहीं बचा पड़ते ही नहीं, ये अकल में नहीं आती है। आप लोगों को अकल में बचती बात मैं कहता हूं तो गर्भपात दूर रहा, छोरा छोरी के ब्याह से पहले मिलने मत दो, अब आत्माने तैयार नहीं, क्योंकि ब्याह बढ़ने बाद में बाद में पाप होगा नहीं, बाद में अत्याचार होगा नहीं, पाप में उछाना पाप बाद में उछाना व्यभिचार होगा नहीं, तो फिर क्या करें, व्यभिचार होगा ही नहीं, इस बात ब्याह से पहले मिलो, जब व्यभिचार करो बस ब्याह करो। ये लोगों ने कमर कसी है, नहीं तो बताओ मेरे को आप क्या क्या फायदा दे रहा है, फायदा बताओ मेरे को। ये जो मुसलमान लड़ाते है जन्म मंदिर तोड़ दू, हमने मंदिर तोड़ दिया, क्या फायदा हुआ? हमने मंदिर रहने से नुकसान क्या होता? पुस्तकों चला दो, पुस्तकों चला दी, आग लगा दी, फायदा क्या होगा? अरे पूछ तो रहे दूषण क्या है, असली उत्तर हो तो हमारे दिखे ना हमारे भवन आना, पर आप बताना मंदिर रह जाए तो क्या नुकसान हुआ, और मंदिर तोड़ने से क्या फायदा हुआ, ऐसे पुस्तक जलाने से क्या फायदा हुआ, पुस्तक नहीं जलाने से क्या नुकसान हुआ, कौटी का भी नुकसान बताओ मेरे को, ऐसे यहां पाप करके क्या फायदा उठाया, यहां धनवान हो गए नरकों में जाओ क्या फायदा हुआ, मनुष्य जन्म सफल हुआ बताओ कोई। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, न्याय युद्ध काम करते हुए अन्न बिना मर जाएगा ऐसी बात नहीं है, अच्छी तरह काम चलता है, बिना पैसे काम चलता है, सच्ची बात है। एक शंका लोगों ने बताई है, एक शंका लोगों ने बताई है, हाँ। वो आपसे हम लोगों ने तो सुन रखी है लेकिन लोगों को जानकारी के लिए कि गर्भपात में तो जीव हिंसा होती है, हाँ। पर परिवार नियोजन में जीव हिंसा तो होती नहीं, उसमें पाप कैसे है वो जानना चाहते हैं। बहुत ठीक है, देखो दुर्लभ हो मांसो देह देही दुर्लभ दैवानुग्रह मनुष्य तुम मानो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ये सैकड़ जगह मिल सकती है, मैंने सैकड़ों भी नहीं है पर संस्कृत में हिंदी में मारवाड़ी भाषा में देहाती भाषा में मैंने जगह जगह संतन सुना मनुष्य बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वो पाप होता है वैसे होता है, जगह जीव ने मनुष्य जन्म में ही नहीं आना देना, ये कितना बड़ा भाई पाप है, मामूली पाप है, अन्याय है, मामूली अन्याय है, जीव मनुष्य जन्म लेकर के अपना कल्याण न करे ये बात तो नारी बात है, पर मनुष्य जन्म में ही नहीं आना देना मनुष्य को कितना बड़े भाई अपराध है, भगवान का अपराध है, भगवान का मामूली अपराध नहीं है, ये पाप नहीं है तो पुण्य कैसे है बताओ, कोई बताओ कि इसे पुण्य होता हो इसे परमात्मा की प्राप्ति हो कोई बता दे, तो अब क्या करूं मैं तो क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, शर्त करूं तो देऊं क्या, परंतु आप बता दो कि परिवार नियोजन के बिना ही मर जाएगा, अरे परिवार नियोजन से मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, कोई बताओ मेरे को, मैं सुनने को तैयार हूं, पैसा तो कह दो मैं पैसा दूंगा, अब क्या दूं मैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि परिवार नियोजन के बिना पाप लग जाए, आपको पाप लग जाए ऐसा कोई हो तो मेरे को सुनाना कि परिवार नियोजित किए बिना पाप लगता है, पाप परिवार नियोजित मुक्ति होती है, ऐसा कोई बता दे, किसी धर्म वाला बताते कोई बता दे, अरे अन्न बिना मर जाएगे, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष अपने देश की जिसमें बाहर से अन्न आया था, बाहर से गेहूं आए थे, जिस वक्त में जनता अभी की अपेक्षा कम थी उस समय में बाहर से जन अन्न आया, और ज्यादा पर्दा पड़ जाएगी तो अन्न आप पैदा नहीं होगा मर जाएंगे, मेरे बताओ युद्ध कैसे बचाओगे, जगह नहीं मिलेगी कैसे होगा, जब नहीं मिलेगी तब देखेंगे, पहले पाप मत करो, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जगह नहीं मिलेगी तब देखेंगे, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, परमात्मा कोई चीज है, धर्म भी कोई चीज है, अब अत्याचार किए धर्म नहीं होगा मर जाएंगे, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, असंभव बात है, परिवार नियोजन करना बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप, नरकों में जाओगे, क्योंकि मनुष्य ने रोक दिया, आने में मनुष्य रोक दिया, मनुष्य कल्याण करता है, मनुष्य दुर्लभ है, ये सैकड़ों जगह मिल जाएगी आपको, मैंने गणना नहीं की है, पर जगह जगह आता है, भागवत आदि बड़े बड़े दुर्लभ ग्रंथ है, उन ग्रंथों में दिया है दुर्लभ हो मांसो देहो, भागवत माया में शंकराचार्य ने कहा है, और सच्चे सुंदर का है मनुष्य ने बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ मनुष्य को आय नहीं देना, जन्म नहीं देना, कितने बड़े बताओ, कोई बताओ आप, फिर बता देना, आज हमारे कहता हूँ फिर बता देना, पुस्तकों में देख बता देना कि गर्भपात पाप का नष्ट है, पाप है जो पाप नहीं है और है उन्हें पुण्य पुण्य होता है वो बता देना, गर्भपात करने परिवार नियोजन पुण्य होता है, कोई बता दे आप जितने किसी धर्म में बता दे कि इससे पुण्य होता है, इससे फर्क होता है, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, कोई बता दे मैं खास पर मानने तैयार हूँ। मनुष्य परिवार नियोजन करने से लाभ होता है, परिवार नियोजन नहीं किया जीवन अन्न नहीं मिला, आप बात है नहीं। तरह तरह की कहानियां तरह तरह की झूठी बना बना करके बता करके लोगों ने बहकाया है, यह तो बात सच्ची है। परंतु परिवार नियोजन करने से लाभ हुआ, कल्याण हुआ, एक भी बताओ मेरे को। क्या आपकी दृष्टि है कि परिवार नियोजन करने के लिए हो जाता है? जस्ती हो कोई बात खड़ा हो जाए, दमन खड़ा हो जाए कोई, हमारे से परिवार नियोजन करने के लिए होता है, उद्धार होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान होता है, जीवन मुक्ति होती है, बताओ कोई भी बताओ आप कैसे परिवार नियोजन से कल्याण होता है बताओ। सोड़े कहता हूं सबको, और मनुष्य धर्म हमने से बंद कर दिया, इसे दोष लगेगा लगेगा लगेगा, बताओ क्यों नहीं लगेगा दोष? मनुष्य धर्म में नहीं आने रहा प्राणी को, परिवार नियोजन से क्या लाभ है, परिवार नियोजन करने से क्या हानि है? ये जो बताते हैं कि अंत नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल झूठी बातें हैं। प्रत्यक्ष आपके देश की बातें हैं, जनता कम थी उस समय, बाहर से अन्न आया था, और अब जनता बड़ी है तो आपके बाहर है सारा फल है, अनाज है, चावल है, ये बाहर जा रहे है। ये झूठी हो तो बता रहे, ये भी झूठी हो तो बताना, ये तो बिल्कुल मामूली बात है, ये झूठी भी हो सकती है, वो जो बताता है मैं तो बताता रहा, सच्ची बात बता ना, मैं सुनने को तैयार हूँ। जनता बढ़ी तो अन्न बढ़ा है, फल बढ़े हैं, साग बढ़े हैं, नाशपति बढ़ी है, जन कमती थी उस समय कमती थी, उस समय बाहर से अन्न आया है, क्या बात, तो यहाँ वहां पर देश की है। परिवार नियोजन से कोई फायदा हो जाओ वो बताओ मेरे को, वो बताना। परिवार नियोजन नहीं करने से हानि हुई जो बता देना, बता नहीं सकते आप, महान पाप है, महान पाप है। अब दहेज प्रथा बढ़ा करके उसमें कहते हैं हम लड़की का ब्याह कैसे करें, इस बार लड़की सा करते हैं, पर लड़की अगर मिस हो जाएगी वंश कैसे चलेगा? ये मातृशक्ति है, छोटी टावर बालक है आपके, पर मातृशक्ति है आपका, हमारा संबंध इतना माँ से है, इतना बाप से नहीं है, जितनी माँ की महिमा है इतनी बाप की नहीं है, जितनी स्त्री से स्त्री समाज की महिमा है लोग समझते नहीं है। आज ये लोग कहते हैं कि स्त्री को बड़ा तिरस्कार किया है, शास्त्रों में बड़ा भारी अधिकार किया है। रामचंद्र जी ने लड़ाई करी रावण के साथ में, लड़ाई करने के बाद में सीता जी आया, सीता जी तलकर के साथ तेरे पास भी लड़ाई नहीं की है, साफ रावण आती बात, सुग्रीव है विभीषण बहुत खड़ा जोर था, मेरी मन जी अर्जुन के पीछे जाए, सीता जी को कहा राम जी ने मैं तेरे पास नहीं की है, स्त्री जाती है जिसको दुश्मन करे कोई उसको मैं जीता नहीं छोड़ता, मेरी तेरी गलती नहीं है, ये रामायण में आया है, ये मातृशक्ति है। जिस वंश की स्त्री ऐसी हुए, दशरथ जी महाराज आए हैं, दशरथ मंत्र खुश हुए, दशरथ जी महाराज ने राम जी को कहा, राम जी को आप रामायण में देख लेना, अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में आप देख लेना, दशरथ जी ने कहा है कि राम बेटा देखो, पहले दशरथ ने दी, पहले जनक जी ने धीरे जी उस ब्याह किया, आज मेरी कन्या जी है, मैं मानता हूँ, मैं आज तुम्हारे कहते दो इसको स्वीकार करो, इसमें कोई पाप नहीं है, तब स्वीकार किया राम जी ने। नारी जाति का इस तिरस्कार करना, अपमान करना, गर्भ गिराना कितना पाप है, बड़ा भाई पाप है, बाल बच्चों के मारना कितना पाप है, मार रहे हैं। लक्ष्मी जी खुद ने पाप किया है, एक बार गर्भपात किया, उस गर्भ में ब्रह्मांड पैदा होगा, उस गर्भ बाद में गर्भपात गर्भपात में लक्ष्मी जी का संतान नहीं हुआ, क्या आप सकारी क्या हो? ब्रह्मवृत्त पुराण में कथा है, मैं पढ़ी है, परिवार नियोजन करने से खराब हुई है, गर्भपात करने से खराब हुई है, परिवार नियोजन से कल्याण होता है, कोई भी बता दे किसी धर्म में, बता धर्म में भी दूसरे धर्म का ठेका मैं इतना नहीं लेता हूँ, मैं इतना परिचित नहीं हूँ, परंतु फिर भी मैं जानू अभी जितने है जी, सब जितने अच्छे अच्छे आचार्य है अपने अपने धर्म के बीच में कहते हैं पाप है पाप है पाप है। कोई भी आपको कहता हो कि परिवार नियोजन करना पुण्य है, इन्हें बड़ा भारी पुण्य होता है, आप बताओ, आप अबार बैठे हो जितने बताओ कि परिवार नियोजन पुण्य होता है, बताओ बताओ, परमात्मा प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान होता है, जीवन मुक्ति होती है, बताओ। साधुओं को पकड़ पकड़ कर औषण कर दिया, अब बोलो साधु क्या अन्याय करते थे, क्या अन्याय होता था, कैद खाने में जाकर कर दिया, कैद छोड़ देंगे तुम ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करने से कल्याण होता है, बताओ एक भी बताओ, परिवार नियोजन से कल्याण होता है, ये बताओ बात, फिर बता देना कोई बात नहीं, बात संकोच हो तो फिर बता देना, परिवार नियोजन से कल्याण होता है बता दे कोई, और अत्याचार कहता हूँ मनुष्य जन्म को रोक देना है बड़ा भारी अत्याचार है, मनुष्य जन्म नहीं लेना देना बड़ा भारी अत्याचार है, उसे फायदा हो बताओ, ये बिल्कुल आनंद या चेष्टा है कि इत्यादि बड़ी अच्छी झूठी झूठी कहानियां, झूठी झूठी कहानियां लिखी है, झूठी असत्य सच्ची बात नहीं लिखी है, लिखी है कैसा हुआ, यू बन गया आदि बन गया हो गया जन्म बनता अन्न नहीं मिला अन्न नहीं मिला ये नहीं हुई, ऐसी झूठी झूठी कहानी लिखी झूठी झूठी असत्य, कोई शास्त्र का प्रमाण मत करो, मैं लोगों को बहकाया है, मैं आपको सच्चे हृदय से पूछता हूँ, तो शास्त्रों का प्रमाण जाने दो, आपके हृदय में जचता है कि परिवार नियोजन करने कल्याण होता है, आप बता दो, ये हमारे जचता है, मैं मानूंगा नहीं भाई, आप कहो तो मानूंगा नहीं, पर कम से कम बताओ तो सही, आप आपके हृदय में जचता है परिवार नियोजन कल्याण हो जाता है, बताओ, परिवार बंद करने से कल्याण हो जाता है, अरे ऐसे छोड़े मैं कई बता सकता हूँ, अभी मेरे पास इतना नहीं है, जिन्होंने गर्भपात किया है उसका शरीर रोगी हुआ है, ऐसे शरीर आदमी के लेख है मेरे पास लिखे हुए, सैकड़ों आदमियों के हजारों स्त्रियां मर गई, ये पक्की बात है, आप परसों तरसों की बात है, एक दो ही मर गई, ऐसी हत्याएं हुई है, गर्भपात नहीं करा तो वह मर जाए, बताओ, महान अन्याय महान अन्याय महान अन्याय, गर्भपात करने से अथवा परिवार नियोजन करने से कल्याण होता है, एक जगह बता दो, एक एक बताओ, कहीं संतों ने अनुसरण किया हो, संतों ने कहा हो, महात्मा ने कहा हो, आप बताओ कोई कल्याण के परिवार नियोजन कल्याण होता है, उद्धार होता है, अपने शास्त्र में बताओ, दूसरे शास्त्र में तो बोध नहीं है मेरे को, परंतु मैंने सुनी है बातें दूसरों की भी, आप बताओ भाई, मैंने बैठी हुई कि परिवार नियोजन से परमात्मा मिल जाते हैं, परिवार नियोजन से मुक्ति हो जाती है, परिवार नियोजन से कल्याण हो जाता है, जीव का उद्धार हो जाता है, ऐसा कोई बताओ, एक दो बच्चे बताओ, एक दो बच्चे बता दो भाई, पाप है बिल्कुल पाप है पाप, अन्याय अन्याय, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए हैं, आज भी सोरासुरी ब्याह नहीं करना चाहते हैं, मैं छोरी को कुमारी रहने की सलाह देता नहीं, छोरों को भी देता हूँ, छोरों को तो फिर देता था हूँ सम्मति ज्यादा, छोरों को नहीं देता हूँ, फिर भी छोरों कुमारी रहती, कुमारी रहने पर भी मैं नहीं करता हूँ तुम कुमारी रहो, पर कुमारी रह कर भजन करे तो मेरे हृदय में श्रद्धा है उसके प्रति, आदर भाव है, इसका अर्थ नहीं कि मैं चाहता हूँ छोरी कुमारी रहे, नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता, छोरा भी कुमार चाहता नहीं हूँ, मेरा चेले एक भी मेरा चेले में तो एक बता सकते, स्वामी ने एक चेला बनाया प्यार नहीं होने दिया, एक ही नहीं बता सकता, इतना बैठा खुला देता हूँ, बताओ किस छोरे को प्यार नहीं होने दिया मेरा चेला बनाया, बताओ, साधु होकर क्या करना मैं छेद बताओ। मैंने एक भी चेला नहीं बनाया है, पहले बनाया थे, पहला चेला जी नहीं बनाया है, सब कर्म मैंने देखा हुआ है, पर मानो चेला नहीं बना बता सकते आप कि ये स्वामी ने चेला बनाया था, ब्याह नहीं होने दिया, ब्याह बंद करने के लिए चेला बनाया, ब्याह बंद करने के लिए पता ही नहीं सकता मैं। साधु हम जीते सेवन को किसी को नहीं बताते कि साधु विश्वास किया ब्याह हो जाएगा तो संतति बढ़ जाती, इस उपदेश एक भी साधु नहीं हुआ, एक भी साधु का तो बताओ चैलेंज देऊ, बताओ आप एक भी साधु ऐसा हुआ हो कि गृह रहने से संतान हो जाएगा इसमें साधु बन जाओ, इस कारण कोई साधु है बताओ, मैंने सुना नहीं है अभी तक, फिर बताओ तो मैं सुनूंगा फिर व्याख्यान दूंगा। परिवार नियोजन के बिना हानि क्या हुई वो हानि बताओ, कल्पित कथाएं कई कह दी इसलिए मैं कई बता दिए, वो मैं मानूंगा नहीं, वो तो मैं मानूंगा नहीं, झूठी झूठी कथाएं झूठे झूठे सिनेमा दिखा दे ऐसा मैं मानूंगा नहीं, शास्त्र की बात बताओ। तो परिवार नियोजन से ऐसा फायदा है, कल्याण होता है, आप सबको कहता हूँ जितने स्त्रियां पुरुष है आप और प्रसार करना, झूठी कहानी मानूंगा नहीं, शास्त्र की बात बताओ, सिद्धांत की बात बताओ, ऋषियों की आज्ञा बताओ, धर्म की आज्ञा बताओ, पाप है पाप है पाप ये कहता हूँ, अन्याय है बिल्कुल, आपका आपका कायरपना है, आपका हिंदापना है, आपका क्या करूं क्लेम भी मासूम आपका क्लेम भी आपका ना सर्व आपका देखो परिवार निर्णय करते ना विश्वास है भगवान पर, ना विश्वास है आपका प्रार्थ पर, ना विश्वास है आपके भुजाओं पर, पाप पर विश्वास है, समय सुन दो समझ फिर मैं सुनाता हूँ, ये भगवान पर विश्वास होगा तो प्रार्थ निर्णय करेगा, प्रारंभ विश्वास परिवार नहीं कराएगा, आपके भाग्य पर विश्वास हो प्रारंभ परिवार नहीं कराएगा, ये किसी पर विश्वास नहीं है, केवल अपने पर है आगे जी है, वो झूठी बातों पर है, केवल झूठी बातों पर है, शास्त्र में बताओ आज तक जितने शास्त्र आए हैं हमारे लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों के मिलते हैं शास्त्र, उन शास्त्रों में कहीं आया बताओ कि परिवार नियोजन करने से जी गए और परिवार नियोजन करने मर गए, बताओ एक जगह भी कहीं भी बता दो, अरे आप युक्ति बताओ मैं तो आप कहता हूँ आप ही आप अभी छोड़ा नहीं कहो कोई बात नहीं, एक और बता दे मैं कि परिवार नियोजन करने से हमारे ये दुख हुआ संताप हुआ अरे परिवार नियोजन वो सुखी हो गए परमात्मा की प्राप्ति हो गई तत्व ज्ञान हो गया जीवन मुक्ति हो गई, परिवार नियोजन करने में एक वो भी मुक्ति बता दो नियोजन मुक्ति हुई, एक आदमी भी हजारों लाखों की संख्या में परिवार नियोजन किया है, एक आदमी की मुक्ति बता दो परिवार नियोजन मुक्ति कराई है तो फिर हम भी कराएंगे, हम तो तैयार उसमें जिसमें कल्याण हो जीव का हम करा देंगे, इसमें निकाल देंगे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए औरों को भी लगा दूंगा आपको बड़ा फायदा होगा, व्याख्यान देता हूँ कई आदमी मानते कई नहीं मानते कहीं मानते हैं तो यही मान लेंगे हमारे भाई बिना कहे ही मानते हैं, फिर कहूंगा मैं जोर से प्रसाद दूंगा भाई परिवार जिसमें कल्याण होता है एक आदमी बता दो कल्याण का इतना और सामने खोज करके बता दो कि परिवार नियोजन करने से कल्याण हुआ और परिवार नियोजन नहीं करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, आपके कोई जस्ती अबार कह दो अबार क्या बात है अबार कह दो कि परिवार का नियोजन करने से कल्याण होता है परमात्मा की प्राप्ति होती है, कल्याण नियोजन नहीं करता उसे कल्याण नहीं होता, बताओ आप कोई बताओ बोलो। इस कलयुग के अंदर संयम रखना तो बड़ा कठिन है और जरा संतान हो जाए तो महंगाई के अंदर निर्वाह करना कठिन है, ये भी सुनी आपने हुई है क्या, बिना परिवार नियोजन के अकाल पड़ा है आदमी बिना अन्न के मर गए ऐसा बात तो कई बार हुई है, पर परिवार से नियोजन करने से जी गए ऐसी बात बताओ, ये कोई दामी बात नहीं है, ये मैं मानने को तैयार ही हूं, मैं ऐसा बता ही नहीं सकता। आपके बहम है, बहम बहम, बिना परिवार नियोजन के अन्न नहीं मिलता, परिवार नियोजन अन्न मिलता है, ऐसी बात है नहीं। झूठी झूठी कहानियां वो मैं मानू नहीं। शास्त्र में कोई लेख आ जाए, महात्मा कोई लेख आ जाए कि परिवार नियोजन का अन्न मिला तो नहीं तो अन्न मर जाएंगे, कभी हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता है। सिद्धांत पक्का है, परिवार निधन बिना अन्न नहीं मिलेगा। जगह है जी करो, बोले मैं तो कहता हूं मेरी बात मानो तो बिल्कुल मत करो, आपको अन्न मिलेगा, आप जियोगे, आपके मकान जगह मिलेगी, खेती करने जगह मिलेगी। उसी तीस विषय में अगर समझ दो तो मेरा ऐसा है कि अनाज को चाहिए जो जितनी सूखी जमीन पड़ी है वह सब जोता वैसी तरह से अनाज पैदा करे। सरकार ज्यादा अभी क्या करे, ये काम करो, आपको ज्यादा दिखे तो करो, करना पड़ेगा नहीं। मारने के कई उपाय भगवान के पास है और करना पड़ेगा नहीं। अगर करना हो तो ये करो, अन्य कराओ, खेती कराओ, खूब खेती कराओ और आदमियों को लगाओ, उसमें अनाज पैदा करो, कहीं भी रसोई बन जाए, रसोई थोड़ी है तो रसोई दही बनाओ, ऐसा नहीं कि रसोई ज्यादा बड़ी नहीं है, मारो आदमी मार दो, आदमी मार दो, कहीं रिवाज है थोड़ी बड़ी है, आदमी ज्यादा है आज मार मार दो, पहले से यो बढ़ाऊंगा है आज मन मार दो है। ये बुद्धिमानी है कोई कहीं भूखा मर जाएगी इस बात पैसे पैदा मत छोड़ दो, ये कहीं आया उपाय, किसी ऋषि ने कहा है, किसी महात्मा ने कहा है, किसी तत्व जीवन ने कहा है, कोई ऐसे महात्मा का पता पता तो बताओ। और बड़ा भारी पुण्य होता है, भगवान की प्राप्ति होती है, बताओ। परिवार नियोजन करने से कल्याण होता है, बताओ। हम भी कराएंगे, परमात्मा की प्राप्ति बताया तो हम कराएंगे, जिसमें तैयार कर रहे हो बहुत लाभ भी पहुंचा, आपका बहुत बहुत बढ़ेगा। आप उदाहरण बताओ, एक उदाहरण बताओ, एक भी उदाहरण नहीं बता सकते। परमान नियोजन फायदा होता है, कई ये बातें हैं। मैं कहूँ करना चाहिए, जनता ज्यादा बढ़ गई तो खेती होनी चाहिए, अरे अन्न महंगा हुआ है ये बात प्रत्यक्ष है। एक एक तीन तीन चार चार चार चार दस दस सतारे बारह एक साथ में ये परिवार नियोजन करके बाद हुआ है, पहले एक भी नहीं हुआ था। परिवार नियोजन प्रकृति के विरुद्ध बात है, प्रकृति के बाद दो दो चार चार पांच पांच सात सात दस दस बारह तक लड़ गए एक साथ में ये हुआ है। परिवार नियोजन करने से पहले हुआ तो बताओ कोई, आप बताओ। परिवार नियोजन के बाद हुआ ये, प्रकृति विरुद्ध बात है ये, शास्त्र विरुद्ध बात है ये, ईश्वर के विरुद्ध बात है ये, न्याय के विरुद्ध बात है ये, पाप की बात है ये, इसको को सिद्ध करो। आप इतने बैठे हो कि परिवार नियोजन पहले दो बालक एक हुए, दो बालक पर पांच सात बालक हुए, बताओ। परिवार नियोजन के बाद बारह बालक हुए, नजीक आ गयो। सरकार हमको बाध्य करती है, यूं बोल रहे हैं। सरकार पुण्य करती है क्या, कितने गंगुआ मारती है सरकार से हमारे अनुरोध है कि इतने पशु कारखाना खोला है, ये अगर पशु खूट जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, ये सरकार से पूछो, इसका जवाब दे मेरे को। आप दो सरकार दो सरकार को हो, इतने कारखाने खोले पशु मारने के हजारों, जैसे में पशु मर जाएंगे तो बाद में उनको का जीव का देंगे, ये से बाबा उत्तर दो, उत्तर दो इसका, बताओ। और सरकार से पूछ कर दो, सब खेती करो क्या जीव का देंगे, अरे क्या दशा होगी मनुष्य होगी। आधे पशु से ज्यादा मर गए हैं, जितने पशु मात्र जितने पशु मात्र है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, भेड़ है, कई जानवर बहुत मारे गए हैं, ये सब मर जाएंगे नहीं रहेंगे तो उन पशुओं को जीव का क्या देंगे। बड़े जोर से ऐलान करता हूं मैं, कोई बताओ ऐसा उपाय, उनको जीव का क्या दोगे, ध्यान दो फिर सुनो। ये इतने जीवों की हत्या कर रहे हो, बड़ा नया खान करना भी हावड़ा में खुल रहा है, कभी कभी अपने आप ऐसा शुरू हो गया तो पता नहीं, मेरे को पता नहीं है, बन रहा है, लोगों ने विरोध किया। ये सब जितने नए नए बाप बन रहे हो, बना रहे हो, सब पशु खत्म हो गए हैं। अब सब खत्म हो जाएंगे तो इनको जीव का क्या दोगे, कारखाने क्या काम आएगा, इसका जवाब दे। बिल्कुल व्यवहार की बात है, परमात्मा की है नहीं, परमात्मा की बात जारी है, केवल व्यवहार की बात, केवल जान जाने की बात, केवल व्यवहार की, केवल व्यवहार की बात बताओ, उनको जीव के आधार से आदमी किस काम पर लगाओगे। ग्यारह समझो, ग्यारह ग्यारह समझो, फिर कहूं परिवार के नियोजन करने से बड़ा फायदा हुआ, वो फायदा बताओ कि पशुओं के मारने से इतना फायदा हुआ, अब पशु मारने के सब पशु खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में लाखों आदमी जो काम कर रहे हैं उनका पानी कौन देगा। अरे पानी कितना खर्च होता है जीवों के हत्या करने में, कितना खर्च होता है, जल नहीं मिला है तो दुख पा रहे हैं, जीवों का हत्या पानी खर्च होता है, कितना खर्च होता है पानी, आप ख्याल करो जीव हत्या में पानी कितना खर्च होता है। ये पानी पीने के लिए मैंने नहीं दिया है, मतलब पंडरपुर की बात आई मेरे पास में, अभी पानी कम मिलता है, गर्मी दिन में क्या दशा होगी, अरे पानी कितना खर्च होता है, नुकसान कितना हो रहा है, पशु मर जाएगा नुकसान कितना होगा, मनुष्य जीव का कष्ट दोगे, ये एक सब एक एक बात का जवाब दो और जवाब खोजो, खोज लाओ। मैं मांगता हूं चातुर्मास में जोर में कहा था मैंने जोर से कि आज जीव का क्या दोगे इनको, लाखों आदमी होगा निरर्थक हो जाएंगे, पशु तो खत्म हो जाएंगे, आधा त्रिगुणा आधा आधे से ज्यादा पूरा तो पशु खर्च हो गए हैं, पशु अभी नया नया कारखाना खुल रहा है, पशु मर जाएंगे फिर क्या करोगे। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 3 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।